samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Tylko na stacjach Orlen. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Zapraszam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 kwietnia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polska wstrzymuje import rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń i jest zanieczyszczona. Sejm debatuje nad przepisami rozszerzającymi 500+. Świadczenie będzie też na pierwsze dziecko. Wciąż niespokojnie na Sri Lance. Kościoły katolickie mają być zamknięte do czasu poprawy bezpieczeństwa. Polska nie odbiera już rosyjskiej ropy transportowanej rurociągiem Przyjaźń. Ministerstwo Energii zdecydowało o wstrzymaniu dostaw z powodu zanieczyszczenia surowca, które może spowodować uszkodzenia instalacji rafineryjnych. Grupa Lotos zapewnia, że sytuacja ta nie ma wpływu na jakość paliwa sprzedawanego na stacjach koncernu. Mimo wstrzymania odbioru rosyjskiej ropy, zaopatrzenie polskiego rynku w paliwa zostanie zapewnione dzięki użyciu zapasów surowca. W przypadku przedłużającego się wstrzymania dostaw, ropa dla polskich rafinerii zostanie sprowadzona drogą morską przez naftoport w Gdańsku. Import ropy z Rosji wstrzymały też Niemcy i Czechy. Rząd w Moskwie reaguje. Rosyjscy ministrowie spotkają się dziś, by omówić kwestię jakości eksportowanej ropy naftowej. 68 miliardów 800 milionów złotych trafiło do rodzin od początku uruchomienia programu 500+. Mówiła o tym w Sejmie minister rodziny i polityki społecznej. Właśnie teraz przy wiejskiej posłowie zajmują się projektem ustawy rozszerzającej pomoc. Do tej pory co miesiąc 500 zł otrzymywano na drugie i kolejne dziecko. Od lipca 500 dostaną rodzice każdego z nich do czasu, aż dziecko nie ukończy 18 roku życia. Nie będzie również kryterium dochodowego. W Sejmie jest Małgorzata Naukowicz, która przysłuchuje się wystąpieniom polityków. Projekt uzasadniała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Jak mówiła, dzięki programowi 500+ zmniejszyło się ubóstwo rodzin, a także wzrósł wskaźnik dzietności. Mówiła też o kosztach rozszerzenia programu na pierwsze dziecko w rodzinie. Świadczenie wychowawcze trafi do 4 400 000 polskich rodzin, a ze świadczenia skorzysta 6 800 000 polskich dzieci, a więc wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia. Koszt rozszerzenia programu Rodzina 500+ na wszystkie dzieci do 18 roku życia w bieżącym roku wyniesie 9 600 000 zł. W imieniu Platformy Obywatelskiej głos w debacie zabrała Marzena Okła-Drewnowicz. Posłanka przypomniała m.in., że to szef PO Grzegorz Schetyna zapowiedział wprowadzenie 500 zł na pierwsze dziecko. My podejmujemy ważne zobowiązanie. Polityka społeczna zawsze będzie sprawiedliwa. Nie może dyskryminować samotnych matek ani niepełnosprawnych, którzy musieli was dramatycznie błagać z poziomu sejmowej posadzki. Wnioski o przyznanie zasiłku 500+ na pierwsze dziecko mają być przyjmowane od 1 lipca, a od 1 sierpnia będzie można je składać drogą tradycyjną. A jeszcze dziś Sejm zajmie się m.in. rządowym projektem nowelizacji prawa oświatowego, który umożliwi dyrektorom szkół bądź organom prowadzącym szkoły kwalifikacje uczniów do egzaminu maturalnego. Z Sejmu relacjonowała Małgorzata Naukowicz. Kolizja 6 aut na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Do wypadku doszło między węzłami Kostum Łody i Kąty Wrocławskie. Nikt nie został ranny. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Wciąż niespokojnie na Sri Lance. Według agencji AFP kościoły katolickie na wyspie mają być zamknięte do czasu poprawy bezpieczeństwa. W miejscowości Pugoda położonej w pobliżu Colombo doszło dziś do eksplozji. Z powodu obaw przed kolejnymi atakami na krótko zarządzono blokadę Lankińskiego Banku Centralnego. Eksplozja w Pugodzie miała miejsce w pobliżu budynku sądu. Policja nie informuje o ewentualnych ofiarach lub zniszczeniach. Wiadomo, że nie była to kontrolowana eksplozja. Około południa czasu lokalnego zarządzono też czasową blokadę budynku Banku Centralnego Sri Lanki ze względu na ostrzeżenia przed kolejnymi eksplozjami. Blokada została już zniesiona. Według agencji AFP do odwołania zamknięte pozostaną świątynie katolickie na Sri Lance. W niedzielnych zamachach zginęło 359 osób, a ponad 500 zostało rannych. Na Sri Lance trwają pogrzeby ofiar. W całym kraju obowiązuje stan wyjątkowy i godzina policyjna. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Koniec remontu kantorówki w Wielopolu Skrzyńskim na Podkarpaciu. Budynek dawnej plebanii, gdzie urodził się i spędził pierwsze lata życia Tadeusz Kantor, jeden z najważniejszych twórców i reformatorów dwudziestowiecznego teatru, był zamknięty od połowy ubiegłego roku. Teraz znów będą mogli odwiedzać go turyści. Remont pozwolił połączyć tradycję i historię z nowoczesnymi technologiami, mówi kierownik kantorówki Wioletta Wiśniewska-Fudala. Możemy odtworzyć głos Tadeusza Kantora. W tej materii psychicznej człowieka tworzą się pewne odciski, pewne ślady. I to jest szalenie ważne. Mamy scenę i eksponaty z Krikoteki, z spektaklu Wielopole, Wielopole. Mamy możliwość wyświetlenia

Zespół Gride zapowiada na sierpień swoją nową płytę This is not a safe place i tę płytę zwiastuje właśnie ten utwór Future Love, a to nasza dzisiejsza piosenka dnia, jak zawsze, rozpoczyna jako pierwsza. Nie może rozpoczynać jako druga przecież. Jak zawsze rozpoczyna trzecią godzinę czwartkowego spotkania do południa. No i pomyślałam, że obok nowej piosenki zespołu Ride dobrze zagra nie nowa piosenka zespołu Mysłowic. To był pierwszy singiel zwiastujący nie tylko ich pierwszą płytę, ale w ogóle, że taki zespół jest na polskiej scenie. Pan Paweł właśnie pisze, że piosenka Mysłowic przywołała wspomnienia czarnej okładki kasety z dziewczynką. To wszystko to druga klasa liceum. I pisze, kolejne zawody miłosne. Po czym dodaje, dziękuję za przywołanie wspomnień. No ja nie wiem, czy dziękuję, czy jednak nie dziękuję. W sumie przykro mi, panie Pawle, że tak się panu muzyka Mysłowic kojarzy. Też miałam tę płytę na kasecie. Mysłowic, debiut zespołu. A przed chwilą Mark Ronson, wróciliśmy raz jeszcze na jego płytę z 2015 roku na Uptown Special. Obiecałam państwu, że dzisiaj do południa wiosna, za chwilę utwór pewnie już z półki Grzeszna przyjemność, ale zawsze idealnie gra właśnie w takie dni. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe. But we're not. I'll pay it off, but I'm dreaming of you. And I'll keep my cool, but I'm feeling. I try to say goodbye and I choke. I try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are mine. May seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Love kisses and such. With all my might I try. takich rzeczy się nie robi. Nie wypomina się błędów antenowych, co kolega z anteny Wojciech Waglewski powinien wiedzieć i niniejszym go strofuje, że tak się nie robi. Szanowny panie kolego, czy ja dobrze myślę, że my w sobotę transmitujemy koncert? Nic nie wie? Nic nie wie kolega antenowy Waglewski, tylko gra, tak? Tylko gra. Waglewski, Fisz, Emadę, wspólny projekt w sobotę transmisja podczas listy osobistej. Złowieszczo na mnie patrzy. Ciekawe, czy do Wojtka dotarło, że w tę okropną niedzielę wybrałam koncert Fisz, Emadę zamiast WW. Dotarło, kiwa głową. To już wszystko tłumaczy, to złowieszcze spojrzenie. Nawet nie wiem, co właściwie Wojciech Waglewski tutaj teraz robi za szybą. Nie wiem, dlaczego Wojtek właściwie jest w reżyserce? Czy tak się stęsknił za nami, że przyszedł odwiedzić Michała? Jako... A, wszystko jasne. Ja oczywiście biorę rzeczy osobiście. Dlaczego? I już sobie idzie. Do zobaczenia. Zatem pozdrawiamy, przypominamy o transmisji w sobotę w czasie listy osobistej i wracamy do grzesznych przyjemności, bo oczywiście od tego także jest klasyka muzyki. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Autopromocja. Za 29 minut południe mam dla Państwa, tych, którzy myślą o festiwalu Spring Break i którzy myślą, by tam się wybrać, być może interesującą wiadomość. Otóż napisała do mnie pani Agata, że już w styczniu zaopatrzyła się w 2 karnety na Spring Break. No a dziś, czyli w kwietniu, odda je w dobre ręce i w dobre muzyczne serce, bo pani Agata złamała 2 kości w lewej ręce i zalecenia lekarza brzmią jasno. I pani Agata chce po prostu, by ktoś inny cieszył się tym festiwalem i tymi wszystkimi koncertami podczas Spring Break. Zatem proszę do mnie napisać w tej sprawie, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę się wybrać, ma ochotę przygadnąć to podwójne zaproszenie na festiwal. Proszę do mnie napisać anna.gacek@polskieradio.pl, a ja już Państwa skontaktuję. A pani Agacie po pierwsze dziękuję za to, że pomyślała, a po drugie oczywiście i przede wszystkim życzę zdrowia. anna.gacek@polskieradio.pl w sprawie karnetów na Spring Break. A teraz Katarzyna Pruchnicka. A nóż widelec. Dziś propozycja na upał. Młodą botwinę można znaleźć już na straganach. Proszę więc kupić pęczek albo nawet 2 i zrobić chłodnik. Joanna Jakubiuk, mistrzyni pierogów, pasjonatka produktów lokalnych, rozmiłowana w tradycji kulinarnej Podlasia, botwinę uwielbia i robi ją od razu, jak tylko młode buraki się na straganie pojawią. I od razu robię ją na przechowanie, czyli na taką dłuższą historię, dlatego że zaczyna się czas chłodników, zbliżamy się do lata i taka botwina w słoiku jest świetna na 2-3 różne sposoby, jest od razu gotową bazą do chłodnika. Robi się ją bardzo prosto. Ja wtedy staram się wybierać taką botwinę, która ma duże buraczki. Nie takie tyci-tyci malutkie buraczki, żeby tylko była łodyżka i listek, ale żeby tego buraczka też było troszkę. Wtedy go cieniutko obieram, ucieram na tarce na grubych oczkach. Do garnka wlewam wodę, dodaję troszkę soli, odrobinę zakwaszam octem spirytusowym. Ja lubię ten ocet. Można z winnym, jeśli ktoś lubi, albo z jabłkowym. To jest kwestia wyboru. I delikatnie osalam i daję odrobinkę cukru dla utrzymania stabilności koloru. Delikatnie podgotowuję buraczki, bo one są najtwardsze z tego wszystkiego. I potem dorzucam drobno posiekane łodyżki i dopiero na sam koniec drobno posiekane listki botwiny. Solimy tak dużo bardziej niż do takiego bezpośredniego jedzenia, bo to przygotowujemy bazę, do której potem będziemy dodawać kefir, jogurt albo wywar na przykład warzywny, jeśli będziemy chcieli zrobić zupę botwinkową, bo to będzie nasza baza. Więc zasalamy odrobinę mocniej i rozlewamy gorące do słoików i zakręcamy. I mamy gotową bazę albo do zupy botwinowej, albo potem, bo tak zwykle jest to taka zmora ogromna, chcemy robić chłodnik z botwinki, zanim to ostygnie, a myśmy już chcieli jeść. Więc tu odkręcamy tylko słoik, wlewamy do pojemnika, czy do garnka na przykład, tak, dolewamy kefir, maślankę, jogurt, dodajemy wtedy jeszcze koperek świeży, dodajemy, nie wiem, rzodkiewkę, szczypiorek, co lubimy, tak, żeby przyprawić chłodnik. I ja takie sobie botwinkowe słoiki przygotowuję. No i potem jest to też dobry przyczynek do tego, żeby na przykład w grudniowe popołudnie zimne wyciągnąć, zrobić sobie zupę botwinkową, podsmażyć trochę ziemniaków i mieć kawałek lata w środku zimy. Lato w środku zimy przypomnę Państwu pod koniec listopada, pod warunkiem, że teraz zrobią Państwo zapas botwinowej bazy w słoikach. Powodzenia! Muzyka i męski rym, trochę utyka, dużo wina w nim. Nieraz lekko się słania i bredzi klnie.

Time is now, Moloko z płyty Things to Make and Do. Wszystko się zgadza. The time is now. Czas już powiedzieć Państwu do usłyszenia. Things to Make and Do. Każdy ma już swoje kolejne rzeczy zaplanowane. A żegnamy się pozostając w latach 90. Myślę, że wszyscy już rozpoznają tę czarowną melodię Faith No More. Dobrego dnia. Up your head and you won't. don't even feel me. You won't feel me. Jarosław Marek Rynkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Podagra Igelsztrema. Okoliczności śmierci, prawdziwej lub domniemanej, kanclerza wielkiego koronnego księcia Antoniego Sułkowskiego nie są jasne. Są nawet bardzo tajemnicze i nie wydaje się, żeby tę sprawę, jeden z najciemniejszych epizodów poprzedzających wybuch warszawskiej insurekcji, można było teraz, po latach, wystarczająco rozjaśnić. Jedno nie ulega w tej sprawie wątpliwości. Miejsce Sułkowskiego w hierarchii ówczesnej władzy, to znaczy w hierarchii moskiewskich jurgieltników, a mówiąc jeszcze inaczej, w hierarchii zdrajców, było takie, że nie uniknąłby on szubienicy. Antoni Trębicki w swoim dziele o rewolucji roku 1794 pisał, że kanclerz wielki, chociaż należący przez swoją politykę do partii moskiewskiej, był mimo to podciwy i nienaganny w swoim postępowaniu jako urzędnik i człowiek. Trębickiemu niekoniecznie trzeba jednak wierzyć, a Sułkowski, choć może poczciwy, był przez warszawskie pospólstwo znienawidzony w równym stopniu, może nawet bardziej, niż marszałek Ankwicz, generał Ożarowski czy biskup Kossakowski, czyli ci, którzy zostali powieszeni. Gdyby więc Sułkowskiego po wybuchu insurekcji, właśnie jak tych później powieszonych, aresztowano i zamknięto w pałacu Brilla czy w Prochowni, to potem, 9 maja, mielibyśmy w Warszawie nie cztery, ale pięć szubienic. I na tej piątej, może byłaby to czwarta szubienica na rynku Starej Warszawy, a może druga pod kościołem świętej Anny, wisiałby kanclerz wielki koronny. Nie byłoby to miłe widowisko, bowiem książę Sułkowski, jak pisał w swoim pamiętniku Trębicki, był to starzec już zgrzybiały i wiekiem osłabiony, urodzony w roku 1735. Był 3 lata starszy od biskupa Kossakowskiego, 15 lat starszy od marszałka Ankwicza. Generał Ożarowski, który był młodszy od kanclerza o 6 lat, uchodził za wielkiego starca i pod szubienicę ze względu na swój wiek został przyniesiony. Książę Sułkowski byłby więc, gdyby wisiał, najstarszym z powieszonych. Że starców nie należy wieszać, nie muszę nikogo przekonywać. Lepiej niech umierają, jak Bóg przykazał, powolutku. Po namyśle powiem, że nie mam w tej sprawie wyrobionego zdania. Może lepiej umrzeć szybko na stryczku, niż umierać powoli i nieuchronnie na nieuleczalną i bolesną chorobę, która nazywa się życie starego człowieka. Cudowne ocalenie przed drugą szubienicą, która stanęłaby pod Bernardynami, kanclerz Sułkowski zawdzięczał, jak twierdzono później, wielkiej awanturze, która rozpętała się dosłownie w przeddzień wybuchu insurekcji. Prawdopodobnie 15 lub 16 kwietnia. Awantura miała zaś swoją przyczynę, przynajmniej jedną z przyczyn, w podagrze rosyjskiego wielkorządcy, ministra pełnomocnego carycy Osipa Igelsztrema. Nim opowiem o tej awanturze i o udziale, jaki miał w niej kanclerz wielki koronny, muszę opowiedzieć krótko o podagrze. Podagra, czy jak wtedy częściej mówiono, pedogra, teraz od dawna rozpoznana, ale nie wiem czy uleczalna, jako artretyczna choroba stawów wielkiego palucha u lewej albo prawej stopy, wówczas była tajemniczym cierpieniem, o którym mało wiedziano i którego nie umiano leczyć. Poziom ówczesnej wiedzy na temat podagry dobrze pokazuje zdanie z pamiętników czasów moich Juliana Ursyna Niemcewicza. Dowiadujemy się z niego, że zaufany generał Stanisława Augusta, Stanisław Mokronowski, właśnie w czasie insurekcji napadnięty był przez okropną podagrę. By się uwolnić od niej, kazał sobie krew puścić, stąd niedługo dostał wielkiej choroby, która go aż do śmierci nie opuściła. Czy Igelsztremowi, gdy miał atak podagry, też puszczano krew i czy, podobnie jak u Mokronowskiego, skończyło to się ostatecznie epilepsją, tego nie wiem. Ale rosyjski generał cierpiał straszliwie. Te jego cierpienia były w Warszawie powszechnie znane i bardzo się ich też bano, bowiem ataki podagry łączyły się, czemu zresztą trudno się dziwić, z atakami wściekłości, nawet bezrozumnego szału. Trochę wiadomości o podagrze Igelsztrema można znaleźć w listach Ludwiga Buchholca, posła pruskiego w Warszawie, do króla Fryderyka Wilhelma II. Na początku stycznia 1794 roku Buchholz pisał, że generał od 3 tygodni jest bardzo mocno dotknięty podagrą. Do tego stopnia, że chodzi o kulach i nie może jeszcze odbywać audiencji. W listach trochę późniejszych mowa jest jeszcze o tym, że Igelsztrem pośpiesznie leczy rany oraz że porusza się tylko o kulach. Musiała to więc być bardzo poważna choroba. Może nie tylko któryś z paluchów, ale całe stopy rosyjskiego ambasadora były popękane i pokryte wrzodami. Już po wybuchu insurekcji Buchholz informował swojego króla, że sukcesy militarne Polaków spowodowane były nieporządkami panującymi w wojsku rosyjskim. Te nieporządki zaś wzięły się stąd, że Igelsztrem nie opuszczał swego pokoju z powodu choroby. W listach Buchholza mamy jeszcze jedną godną uwagi wiadomość. Pisał on, że Igelsztrem, nie mogąc chodzić, przyjmował polskich dygnitarzy w swojej sypialni. Zbiera codziennie wieczór radę nieustającą u swego łoża. Rada nieustająca, która ze swej natury miała rządzić w państwie, król wchodził w jej skład. Musiała więc stawiać się każdego dnia w rosyjskiej ambasadzie przy ulicy Miodowej, ponieważ ministra pełnomocnego carycy bolał wielki paluch. Rada ta, przywrócona w roku 1793 przez Sejm Grodzieński, uprzednio zlikwidował ją Sejm 4-letni, składała się wówczas z 18 osób.